کباد کسانا شاپ زلا لکمینا دست زلا شاپ زلا گریوان سچان کو گل میں سیر کالے ستایا تو نمیل من شاپ زلا چنکی گاڈ جوند لک گل پل مرخات شرا پزڑا منتست سر سرکر چی پاڈا رونا تورش پی اوستا خوانا شرا پزڑا غستا خیست زوانی سشو جانانا توریست گی جگ بڑ شراب زلا منگمی نپ کتاب تالیب حاش یکا ستا دستان تا ترکیب خوش شراب زلا چار نشت خالق یارا طول یارا خواگ خواگ شراب زلا طول یارا خواگ خواگ شراب زلا طول یارا خواگ خواگ شراب زلا طول یارا خواگ خواگ شراب زلا.